سورة النساء درس نمبر 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك من غوه وقلتاتا كما أوحينا إلى نوح لکه څنګه چې وحی کړې و مونږه نوح علیہ السلام ته والنبیین او پیغمبرانو ته من بعده پس د نوح علیہ السلام نه واوحینا الی ابراهیم وحی کړې و مونږه ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ته و اسحاق او اسحاق علیہ السلام ته و یعقوب او یعقوب علیہ السلام ته والأسبات أو نصود ديتا أولاد ديتا وعيسى عيسى عليه السلام تا وأيوب أيوب عليه السلام تا ويونس أو يونس عليه السلام تا وهارون أو هارون عليه السلام تا وسليمان أو سليمان عليه السلام تا وآتينا داود زبورا وركرم داود عليه السلام تا زبور. فدي آيات كي د دې خبرې ذکر کوي چې وحی وکړی وه مونږ نوح علیه السلام ته. اعلان کې د نوح علیه السلام نه مخکې خو پیغمبران وو، خو دلته چونکې تشبیه د وحی د نوح علیه السلام د نبی علیه السلام سره ورکړه، نو دا د دې دپاره چې د نوح علیه السلام نه مخکې پیغمبران وو، نو په هغه وخت کې لا منکر ونه شرک لاونه په دنیا کې، نو صرف امر بالمعروف په انبیاء علیه الصلاه والسلام کو، خو رد منکر نو شرک په دنیا کې نو. او ان شاء الله سوره النوح کې براشي چې آیا شرک د نوح علیه السلام په قوم کې د صد وجه نه پیدا شوی وو، هلته بیا ان شاء الله واقعات بیانېږي چې د صد وجه نه. او دارنګي د نوح علیہ السلام واقعات چراشی سورۃ الاعراف کې او سورۃ الہود دا وغیرہ آیاتونو کې چراشی ان شاء الله الته بیا رڼا پدې چولې کېږي. نو تشبیه د وحی د نوح علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره ورکو، او بیا یې وفرمایل چې د دې نه پس نور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چې راغلي وو، نو نوح علیہ السلام رد منکر کړو. نو معنا او مقصد څه شو چې رد منکر بکای دانا چې بعضی خلک وایي نیکی کوه بدی بخپله ختمیږي، داسې خلک هم شته کنه، وایي خلکو ته صرف د نیکی خبرې کوي د بدی مه کوي، بیا خلک چې کوم دی نو تختی پوه په دې خبره، یعنی د بدی خبرې مه کوي صرف نیکی کوي بدی به خپله ختمیږي، خپله نه ختمیږي. د قرآن طریقه به ادا کوي، رد منکر به کوي، امر بالمعروف او رد منکر. نو د دې وجه نه رد منکر هغه د نوح علیه السلام د وخت نه شروع شو، او نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایل چې تا ته مې وحی کړې ده لکه څنګه چې مې نوح علیه السلام ته وحی کړې وه. نو څنګه چې نوح علیه السلام رد منکر کړو، داسې به ته هم پیغمبر رد منکر کوي. او دارنګې نور انبیاء علیه الصلوۃ والسلام ته مې وحی کړې وه چې د هغې نومونه یاد کړو چې هغه ابراهیم علیه السلام و. وګوره ابراهیم علیه السلام ته چې د پلار نه شروع کوي او د قوم نه شروع کوي، خو چې کله پلار او قوم یې خبره نه پرې نه مني، هغه ځای نه هجرت کوي، رد منکر یې کوو. هغه بوتان چې هغه جوړ کړیو د دې د پاره هغه مات کړو چې کچری دی کې د بچاو چې تاسو کوم پدې کې د بچاو هغه صفاتونه لټوي نو په کار دي چې زه یې ماتوم چې ما ته څه ضرر را ورسوي کنه. خو بشر خو به هر حال د دې باوجود هم نمرود د هغه د پاره د اور بندوبست وکړو چې اور ته اچوي. نو دا ولې اور ته اچاو؟ که هغه صرف رد منکر نه کولې او نیکه یې د پاره یې صرف خبره کوله نو اور ته به هغه نه اچولی کېده. خو رد د منکر یې کو دا تاسو چې ورته کارسازان وایئ دا هېڅ نشي کولی. هغې وایي دا څه وایي چې دې څه نشي کولی؟ نو د دې د وجې نه یې اور ته واچاو. تا ته که تکلیف نه را رسي او ته وایي چې یاره زه د مسلمانۍ حق ادا کوم او ته رد د منکر نه کوې دا د مسلمانۍ حق ادا کول نه دي. د انبیاء علیه الصلاة والسلام سنت طریقه دا ده چې کوم ځای کې رد د منکر وي هلته به رد د منکر کوي. منل او نه منل دا د الله تبارک وتعالی توفیق دی. خو ته به خپله مسله بیانوي. ابراهیم علیه السلام وګوره و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام والاسبات او اولاد یعقوب علیه السلام. یعقوب علیه السلام ته چې علامې د مرګ راغلی بچی را جمع کړو وایي د چا عبادت کوئ؟ قالو نعبد الهک و اله ابائک. موږ به د الله عبادت کوو او د الٰه د مشرانو ستا چې مشران یې څوک وو؟ اسحاق علیه السلام او ابراهیم علیه السلام. موږ به د هغې الٰه عبادت کوو چې هغې د کوم الٰه عبادت کړی وو. دا به ته وصیت په کور کې کوې، هسې نه چې په خپله خو درس کې ناست یې خو تاسو کره څوک ور وټکی او راله څوک ښځه او وایي چې یاره زه جادو لټوم، زه تعویزونه کوم او زه دا کوم کوډې منترې دا وغیرہ، دارنګې د شرک خبرې قسمت معلوموم. نه پکارې چې ته کور والا هم خبر کې د دې مسلې نه چې عقیده کې بګاډ رانه شي او دارنګې ته خپل حق ادا کې چې هغې هم د داسې یو مرض د شرک نه په سلامت پاتې شي. نو د دې وجې نه وګوره یعقوب علیہ السلام اولاد دی یعقوب علیہ السلام و عیسی و عیسی علیہ السلام و ایوب او ایوب علیہ السلام و یونس او یونس علیہ السلام و هارون او هارون علیہ السلام و سلیمان او سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام ته مرغی خبر راړي او چې ورته پته ولګېده چې د کفر حکومت په یو ځای کې دی، برداشت کولی چرته شي و ایشا به خط ولا وړه ا دی وی رد منکر به نه کوي. مونږ وی سلیمان علیه السلام ولا خط لیږه چې یا خود الله تبارک و تعالی توحید ته تیار شي او کده الله د توحید نه انکار شوي نو زه به بیا زما سره جګړې کولو ته تیار شي او داسې لښکرې به در ولیږم چې د هغې بیا تاسو به مقابله نه شئ کولی. نو د دې وجې نه رد منکر وګوره دا د انبیاء علیه الصلاة والسلام ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم او کلمه چې کله مونږه د شهادت وایو نه اول په کلمه کې نفي شروع کیږي د څه شي نه؟ لا اله نشته دی کارساز، اول د نفي نه شروع کیږي لا. نو ته به رد د شرک کوي او د دې خبرې نه به شروع کوي چې د الله سره څوک ایسادار ونه ګرځولی شي. د الله په توحید کې، د الله په صفاتو کې بل څوک شریک نه کړی شي. نو د دې وجې نه هغه سلیمان علیه السلام ته چې مرغۍ خبر راوړي وګوره هغه پوره حکومت له څنګه دعوت لیږي، خط لیږي چې دا د الله توحید دا قبول کوي. واتینا داود زبور ورکړی مونږ داود علیه السلام ته زبور، داود علیه السلام ته مې زبور ورکړی ځکه چې یهودیانو د زبور نه انکار کاو الله تبارک و تعالی خصوصت خصوصاً دلتا ذکر د زبور د دې لپاره او چې دا بیمانه د دین انکار کوي. ما داود علیہ السلام چې په بنی اسرائیلو کې وو هغه له ما کتاب د زبور ورکړی و رسولان او پیغمبران کد قصصنا هم تحقیق بیان کړه مونږ دی لره علیک پتا باندې پیغمبره من قبل پخوا و رسولان او پیغمبران لم نقصصهم علیک چې مونږ بیان نکړه دی لره پتا. وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې وی الله موسی علیہ السلام سره خبرې. الله تبارک وتعالی وی دا سه پیغمبران چې مې بیان کړو نو دیته خو ما وحی کړی و خدا سی پیغمبران دي چې ما ته پیغمبره په قرآن کې بیان نه کړو. نو د دینه مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي هغه بیان ما ته تا نه کړو. الان کې د نوح علیه السلام نوم مخکې پیغمبران تیر شوي دي او دارنګ نورم پیغمبران چې دا غي نمونه دلته وانه غستی شو یا په قرآن کې د ټولو پیغمبرانو نمونه نه دی غستی شوی. او دلته موسی علیه السلام خاص کو په دې آیات کې مخکې پیغمبران ټول ذکر کړو دلته موسی علیه السلام ځان له په آیات کې ذکر کړو ځکه چې غي ته وحی کړه. خو موسی علیه السلام سره بسو الله به خبرې کولې حتی دا چې تورات یې ولور کو اومه الله تبارک وتعالی ځان له جدا وغوښتی د اول دېر شپې وي بیا پیسې څلوېښت شپې کړې موسی علیه السلام صبره الله تبارک وتعالی خبرې کولې. نو د دې وجې نه هلته یې د وحي ذکر کو چې ما پیغمبرانو ته وحي کوله به او دلته خصوصا ذکر د موسی علیه السلام وکړو چې هغه سره به ما خبرې کولې. وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې الله موسی علیه السلام سره خبرې بیا بیا رسولا پیغمبران مبشرینا زیر ورکونکي و منذرینا او ير ورکونکي لئلا یکون للناس د پاره چې نشي د پاره د خلکو علی الله په الله تعالی باندې حجت دلیل بعد الرسل پس تلیګلو د پیغمبرانو نه وکان الله عزیزا حکیما د الله غالب حکمت والا. الله تبارک وتعالی وی د پیغمبرانو مقصد سو د لیګلو هغه مقصد دوه خبرې یو دا چې مبشرین څوک چې منی هغې له زیرې ورکوي قرآن چې څوک منی هغې ته قرآن بار بار زیرې اوري که نه اوري او دارنګې کم خلک چې انکار کوي د پیغمبر د دعوت نه هغې ویری. نو د پیغمبرانو دا دوه مقصدونه نو چې دی وایي یاره صرف ته د جنت خبرې کوه او د عذاب خبرې مه کوه خلکو ته. بعضی پکې داسې خلک که نه وایي دا بعضې خلک یری وایي د پیغمبرانو کار دا و چې خلک د الله تبارک وتعالی د خلاف کولو نه ویری. نو چې یاره ستا په زړه کې نه پرېوتي ته به خلاف نه څنګه ځان بچ کوې. نو په کار دي چې خلک د الله په کتاب باندې وګوره الله کتاب یرول نه دي کړي د نبی علیه السلام حدیث مبارک چې دی هغه یرول نه دي کړي چې زه کله الله تبارک وتعالی ما ته د جهنم عذابونه وښودل په هغې کې چې کوم خلک نبی علیه السلام د هغې صفتونه بیا کول نبی علیه السلام په حدیثو کې وګورئ که نه هغه خلک چې هغې له عذاب ورکېده په جهنم کې. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی پیغمبران را لېږلي دي چې منونکو له زیرې ورکي او نه منونکو ته یره ورکي او دا د څه مقصد دپاره الله تبارک وتعالی وی پیغمبر مې در لېږه لئلا یکون للناس دې دپاره چې نشي دپاره د خلکو علی الله په الله تعالی باندې حجت دلیل بعد الرسل پس ته لېږلو د پیغمبرانو نه. که چېرې پیغمبر الله تبارک وتعالی نه را لېږلې نو بیا به خبر نه خلکو ته د خو او د بدو. نو بیا به خلکو وی چې الله تبارک وتعالی تا خو مونږ ته څوک نه دي را لېږلي چې مونږ یې د بدو نه منی کړی وي او مونږ ته لار صحیح خولې او مونږ څنګه داسې پوهېدو. نو الله تبارک وتعالی وی پیغمبران مې در ولېږل او د دې دپاره چې خلک دلیل ونیني او چې کله نبی علیه السلام باندې خاتم النبیین مخ ور والې شو نو د قرآن حفاظت چا اغستې دی الله تبارک وتعالى چې د قیامت پورې د دې قران بیان کیږي چې څوک دا ونه وای چې ما سره چې کم نه ه استاد طرف نه یا الله تبارک وتعالى دلیل نه را لېګل شوی دلیل را لېګل شوی دی او قران دی چې تاسو بیا سبا د پاره ونه وای او د دې په ډیرو آیاتونو کې ذکر الله تبارک وتعالى کوي لکه دې په سورۃ مائدہ کې 19 نمبر آیات تاسو راوړوي دلته شپږم سپاره کې 19 نمبر آیات یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا تحقیق راغل تاسو ته زمنګ پیغمبران یبین لكم دې لپاره هو یبین لكم چې بیانې تاسو ته ښکار کوي تاسو ته علی فترة من الرسل په زمانه د انقطاع د انبیاءو ان تقولوا دا چې نو وای تاسو ما جاءنا من بشیر چې نو ما جاءنا من بشیر چې نو راغلی موږ ته زیر ورکوونکی ولا نذیر او نیر ورکوونکی فقط جاءکم بشیر و نذیر تاکی کراغ تاسو ته زیر ورکوونکی او ير ورکوونکی الله تبارک وتعالى فرمای په دې آیات کې چې تاسو داونه وایي چې موږ تاسو زیر ورکوونکی او ير ورکوونکی نه راغلي تاسو ته زیر ورکوونکی او ير ورکوونکی راغی دارنګه الله تبارک وتعالى په سورۃ الانعام کې ورپسې 156 نمبر آیات وګورئ سورۃ الانعام 156 نمبر آیات کې ان تقولوا دا چې ونوایي تاسو انما انزل الكتاب چې یقینا نازل شو کتاب على طائفتين په دوو ډلو باندې من قبلنا زمنګ نمخ کې سوک سوک زمنګ نمخ کې تورات و تراغلی او چا يهودو او انجیل راغلی او چا غا نسوارو چې دا ونوایي چې نازل شو کتاب په دوو ډلو باندې من قبلنا مخ کی زمنگنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين او موږ د لستو داغه کتابونو نه نا خبره نو الله پاک په دې مخ کې نی آیات 155 کې وای وهذا کتاب انزلنا مبارکون نو دا کتاب مې د خیر نه ډک در لېګل دی فتبعوه نو د دې قرب د دې تابعداري وکي دا د خیر کتاب دی نو چې الله تبارک وتعالى ورته د خیر کتاب ویلی دی او در لېګل مې دی او چې سبا دا ونه وایي چې په یهود او په نصاره هو کتابونه راغلي وو یا الله موږ ته خو تاسو نور رالېږلي الله وی رالېږلی مې دی نو چې دا کڅوړو کې بند شي او دا په المارو کې کېښودلی شي او دا رنګې راخلي ساره ماښام یې ښکلی او د ختم په وخت کې راخلي او مړې ورکره وشي په هغه ټایم کې یاد شي او ډولۍ سره به یې په خوا کې ښودی دو چې برکتی شي ډولۍ نو دا او دا رنگ په غاړه کې ځوانډول او څوک چې کم دی د جنابت په حالت کې د ځان سره بیا ګرځي څوک په خزمانه خیز راغلی او غي سره قرآنی دا رنگ چې کم دی جنابت حالت په سړی باندې راشي هغه سره چې کم دی قرآنی نو قرآن د دې د پاره نو قرآن خو د دې د پاره چې دا قانون وو چې دې قانون باندې به تاسو چلیږي او کله چې په دې قانون باندې تاسو چلیدی نو تاسو به دشمن ته ویخ ناسی او د بنې منګ نن مسلمان ودیو ولی ودیو کله چې مسلمانان ویخو مجالو چې کافر سر اوچت کړي نن مسلمانان وددي او کافر سر اوچت کړي دی ولی منګ د قانون نه خبر یو او کافر چې ځان لکم قانون جوړ کړي دی او یا زمنګ د اسلام نه کم پټ کړي دی باغی روان دی د دنیا د خوګو د پاره د آخرت ته پاره نه د دنیا د خوګو د پاره چې منګ نه د عمر رضی الله تعالی عنه کوم قوانین غستی دي د مسلمانانو نه هغه دی ورشه وګوره هر سړی د پاکستان نه ویره زه یورپ ته ځم زه لندن ته ځم زه امریکې ته ځم ولی هلته وایي چې کم دی نو تنخواګانې حقونه هر یو شیز پوره پوره میلاویږي موږ اوده شوي یو حالانکه حق خو قرآن ورکوي حقوق خو قرآن ورکوي حقوق خو نبی علیه السلام ورکړي دي حقوق خو عمر ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین ورکړي دي هغه حکومتونه اسلامي چې وو او کله هغې په خپل کتاب او د نبی علیه السلام په طریقو روانو حقوق هغې ورکړي دي ته بس حقوق ورکې خو منگ خپل دین پریخی دین دا زکا متاثر ایو دی بلنا زکا دا بلنا متاثر ایو نو دا دی وجینا اللہ تبارک و تعالی چی سبا دا پارا تاسو دا دلیلو نیوی چی منگ سر دا ہدایت کتاب نو نا تا تمی کانون در لگلے پکاری چی دا کانون دی خپل کڑی وی دا غننگی نور و آیاتونو کی ام رازی سورة القصص کی ام 47 نمبر آیات کی رازی دغا خبرہ چی دا تاسو بیاو نو آئی چیرہ منگ تا سوکنو راغلے اللہ تبارک و تعالی وی دا دے دا پارا چی تاسو بیا دلیل اونی نی وی وکان اللہ عزیزا حکیما دے اللہ غالب حکمت والا لیکن اللہ لیکن اللہ چی دی یشہدو گوائی کئی بما انزل الیکا پا آغا کتاب مانی چی نازل کرے دی تا تا انزلہو بی علمی نازل کرے دی لر پخپل علم سرا والملائکتو یشہدونا و پرشتے چی دی اگی گوائی کئی وکفا باللہ شہید او کافی دی اللہ گواہ سنگا چی اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر دا پارا دا وحی ذکر رکو چی تا تا می وحی کرے دا نو وحی دا سشی شو دا قرآن شو ہوا کنا اللہ تبارک و تعالی وی اللہ پا دی مانی گوائی کئی چی دا تخپل علم نما دا نازل کرے او دویم نمبر گوائی دا چاو خول ورسرا والملائکتو پرشتی گوائی کئی چی دا کتاب دا اللہ تبارک و تعالی دا علوم دا علم نا چکم دین تاستا نازل شوی دے نو چکل یو سڑی زمان پا کور کی مشری او پلاری نو پا ایماندارای ہوایی دا غی پلار نا دا بچو او دا کور دا پار دا خیر خبر کئی که دا بے خیرائی کئی همیشہ نو دا ولی ار یو بچی دا خپل پلار خبری منی اگا بچی پا ذہن کی دا پرتی چی زمان پلار زمان دا بے خیرائی که خبر چری نکئی سکول تا بزی پا لختو بیٹا کئی چی رایشی بیا با بابا بابا ناری وی ام موری موری ناری بوی مور تا بچی کم دینو بیا اگا مینا محبت پا اگر چی والی شوی والو ټکولو د دروازی نه وباسلی شوی خو چې واپس راځي ولی دا مور پلار د د بی خیرای اغه الله چې مونږه تاسو پیدا کړیو اغه مونږ د پاره چې دا کتاب را لګلې دا د خیر دی که د بی خیرای دی دا د خیر کتاب دی مونږ ته ظالمانو د بی خیرای جوړ کړی دی چې هغې خپل مقصد د پاره هغه معنا او مقصد د قرآن بدل کړو او زمونږ هغه مینه ورسره پیدا نه کړه کومه مینه چې کوم دی حق پرست د قرآن سره پیدا کوي او منگ لے آغا شوک فیدا نکو کم شوک چی حق پرست دا قرآن دا زدکڑی دا پارا پا خلکو کیا چی او منگ لے دا غی قانون سر مینہ محبت طرف تا ترغیب را نکو زکا چی دا غی دکانداری روانی گی دا قرآن دا دکانداری دا پارا نو اللہ پا کوئی زگوائی کم چی دا چکم دے زما دا علمنا او ما چې کمی خبری پا دی که کڑی دی سراسر دی انسان د دنیا او د آخرت د ده ده مور پلار او د ده ده بچو د ده ده راتلون کی نسل تر ده قیامت پوری چه سمر دی دا قرآن د خیر کتاب دی سنگ چه دل تا اللہ تبارک و تعالی پا دی گوائی ورکی او پرشتی گوائی ورکی دا رنگی منگا تا سور آل عمران کی اومات تار نمبر آیات شاہد اللہ انہو لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو لا اله الا هو العزيز الحكيم التوما ها گواہی د الله او د پرشتو ذکر شو قلت گواہی پس ذکر شو لا اله الا هو نشته د کار ساز مگر یو الله د الله د توحید په مسلې معنی ذکر شو دلتا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن پا کتاب ماندے خپلا گوائی چی سنگے التا ذکر کردے دا پرشتو پا توحید ماندے خپلا و دا پرشتو دلتا خپلا گوائی او دا پرشتو پا صد ذکر کردے پا قرآن کریم ماندے ام دا قرآن دے چی پا دیکی دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید مسئلہ دا طولنا اول ترجیح والا مسئلہ دا چی اول ترجیح چی کم دے دا توحید مسئلہ تا ورکڑی شی زکا چه پا کم انسان کی توحید نی کده ارسو رزان کڑای پا دنیا کی اغا کڑاو بده ده پارا سبب ده سو گرزی دخ پیمانتیا با گرزی چه افسوس چه ما توحید من زان پا کڑای وی نن بزو ده اللہ پا حضور کی که لگ نی کئی می کڑای وی اللہ تبارک و تعالی برامان ده ده توحید ده وجه نا اغا رحم کئی اللہ ده زمین ده توحید ده مرگ پتلو په ټیم کې د دنیا نه اومه مونږ دته الله محروم نه کی او د دنیا کې د الله رزش په زمنګ تعلیمات او خودنه او ذکر د دې نصیب کی او د هغه علما او د هغه حق پرستو سره ناستی نصیب کی. کم خلق چې د شرک نه د دې کلمې په وجه باندې چې توحید دی خلق د شرک نه راوباسي او توحید طرف ته راولي الله دې زمونږ د هغه مجلسونه نصیب کی. نو د دې وجه نه کافی ده الله په گواهی سره د الله گواهی چې کوم دی دا کافی ده. انا اوحینا الیک مونږ وحی کړی ده تا ته کما اوحینا الی نوح لکه څنګه چې وحی کړی و مونږ نوح علیہ السلام ته والنبیین او پیغمبرانو ته من بعدی پس د نوح علیہ السلام نه و اوحینا الی ابراهیم او وحی کړی و مونږ ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ته و اسحاق او اسحاق علیہ السلام ته و یعقوب او یعقوب علیہ السلام ته و الاسبات او اولاد د دیتا و عیسی او عیسی علیہ السلام و ایوب او ایوب علیہ السلام ته و یونس او یونس علیہ السلام ته و هارون او هارون علیہ السلام ته و سلیمان او سلیمان علیہ السلام ته و آتینا داود زبورا ورکړم داود علیہ السلام ته زبور و رسولا او پیغمبران قد قصصناهم علیک تحقیق بیان کړم دیلر پتا باندې من قبل پخوا مخکی و رسولا او پیغمبران لم نقصصهم علیک چنی دی بیان کړی ما دیلر پتا باندې سمیدا ته بیان کړ سمینی دی بیان کړی چې تا نکم مخکی تیر شوی دی و کلم الله موسی تکلیما او خبرې کړی وی الله موسی علیہ السلام سره خبرې بیا بیا رسولا پیغمبران مبشرین زیر ورکونکی و منذرین او ير ورکونکی لئلا یکون للناس دی دپاره چې نشی دپاره د خلکو علی الله په الله تعالی باندې حجت بعد الرسول دلیل پسته لګولو د پیغمبرانو نو کان الله عزیزا حکیما دی الله غالب حکمت والا لیکن الله لیکن الله تعالی چې دی شهد گواہی کوي بما انزل الیک په کتاب باندې چې نازل کړی دی تا ته انزلو نازل کړی دی قرآن لرا به علمی په خپل علم سره والملائکه تو فرشتي چې دی یشهدون گواہی کوي وکفا بالله شهیدا وکفی دی الله گواہی.